funkcją mopowania i inteligentnym systemem nawigacyjnym za 1399 zł otrzymasz 100 zł na karcie. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 czerwca, minęła 13. Krzysztof Zoblewski, zapraszam na serwis. Coraz lepsza sytuacja epidemiczna. Resort zdrowia potwierdził 319 nowych zakażeń COVID-19. Wokół niebie odsłonięto pomnik Jana Olszewskiego w 29. rocznicę odwołania jego rządu. O rozwagę na szlakach w Tatrach apelują do turystów toprowcy. Zachęcam, żeby się zastanowić, co też takiego białego jest u góry, bo ten śnieg jest widoczny z dużej odległości. Kolejny dzień z poprawą sytuacji epidemicznej. Potwierdzono 319 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 100 razy mniej niż notowano w szczycie drugiej fali. Zmarło 26 osób. Z malejącej liczby zakażeń cieszy się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy te dane do ubiegłego tygodnia, to jest redukcja ilości nowych zakażeń o ponad 66%, czyli bardzo dużo. Ten trend w dalszym ciągu optymistyczny się utrzymuje i to bardzo cieszy. Wykonaliśmy wczoraj ponad 33 tysiące testów. W szpitalach leży ponad 3,5 tysiąca osób z COVID-19. Pod respiratorem jest 500 chorych. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 21 milionów 300 tysięcy szczepień. Wczoraj w Boże Ciało zastrzyk otrzymało 132 tysiące osób. W pełni zaszczepionych jest 7 milionów 777 tysięcy Polaków. Jan Olszewski był wielkim patriotą i mężem stanu, napisał w specjalnym liście prezydent Andrzej Duda. Został on odczytany w Okuniewie na Mazowszu, gdzie odsłonięto pomnik byłego premiera w 29. rocznicę odwołania jego rządu. Prezydent podkreślił, że Jan Olszewski był pierwszym premierem wolnej pokomunistycznej Polski. List odczytał szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Powołany na stanowisko prezesa Rady Ministrów przez pierwszy powojenny Sejm, który został wybrany w całkowicie wolnych i demokratycznych wyborach. Nigdy nie zapomnimy, z jaką ogromną determinacją premier Jan Olszewski dążył do wzmocnienia gmachu państwowego Rzeczypospolitej. Wspierał przemiany służące sprawiedliwości społecznej i przeprowadzał działania dekomunizacyjne, aby wyrwać polskie sprawy spod wpływu środowisk dawnego systemu. Nigdy też nie zapomnimy jego przejmującego przemówienia z 4 czerwca 1992 roku, gdy postawił to wielkie, ciągle nas zobowiązujące pytanie, czyja ma być Polska. W czerwcu 1992 roku centroprawicowy gabinet Jana Olszewskiego został odwołany, kiedy do rąk parlamentarzystów i prezydenta trafiła lista agentów SB, przygotowana przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza. Wydarzenia te przeszły do historii jako noc teczek. Lista zawierała 64 nazwiska. Członków rządu, m.in. szefa doradców premiera, dwóch ministrów oraz sześciu wiceministrów, posłów i senatorów niemal ze wszystkich klubów sejmowych, a także prezydenta Lecha Wałęsy. Ponad 150 dzieci zginęło od początku działań zbrojnych w Donbasie. Takie dane przedstawiła ukraińska rzecznik praw człowieka. Według innych szacunków ofiar wśród najmłodszych może być o wiele więcej. Z Kijowa Paweł Buszko. Biuro Rzecznika Praw Człowieka, powołując się na dane misji monitoringowej ONZ na Ukrainie, poinformowało, że od kwietnia 2014 roku w Donbasie zginęło 152 dzieci, a 146 zostało rannych. Dziś na Ukrainie po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Pamięci Dzieci Ofiar Rosyjskiej Agresji. Ustanowiony został kilka dni temu przez ukraiński parlament. W uchwale ukraińscy parlamentarzyści podali jeszcze większą liczbę ofiar. Według ich dokumentów w wyniku rosyjskiej agresji w Donbasie zginęło ponad 240 dzieci, kilkaset zostało rannych, a 56 zaginęło bez wieści. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tysiące turystów na szlakach w Tatrach. Z powodu dużego ruchu policja musiała nawet zamknąć drogę dojazdową na parking przy szlaku na Morskie Oko. O rozwagę do osób spędzających długi weekend w górach apelują Tatrzański Park Narodowy i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof mówi Polskiemu Radiu, że choć w Zakopanem jest ciepło i wiosennie, to w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Zachęcam, żeby się zastanowić, co też takiego białego jest u góry, tak? Bo ten śnieg jest widoczny z dużej odległości. Jeżeli nie mamy odpowiedniego wyposażenia zimowego, tak? Czyli dobre buty, raki, czekan i sprzęt taki lawinowy ABC też byłby wskazany, no to nie możemy się wybierać zbyt wysoko. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Na tę warstwę twardego śniegu w ostatnich dniach spadł jeszcze świeży śnieg, który stanowi pewne zagrożenie lawinowe. Tutaj na skutek ocieplenia, na skutek tej operacji słonecznej bardzo łatwo uruchomić jakąś lawinę, czy też ta lawina sama zostanie ruszy z tego mokrego, świeżego śniegu.

po godzinie 13. No i Franz Ferdinand ładnie zabrzmiał w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Do trzeciej, a do 14 coś do śmiechu będzie. Oczywiście Akademia Rozrywki, to już za nieco ponad kwadrans, a wcześniej nie będziemy straszyć, a przestrzegać, bo jest kolejna tegoroczna plaga. Szczegóły za chwilę. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Kwadrans po godzinie 13. Zachęcam do korespondencji. 2 2 7 3 telefonicznie, 71335 SMS-owo i też mailowo, być może jeszcze w czasie pracy zdalnej. 3 do 3 @polskieradio.pl. Sygnał od naszej wiernej słuchaczki. Szybkie przygotowania na wycieczkę w Tatry, ale będą tłumy. No tak, po tym co słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, tak bym radził delikatnie, jeśli to ma być niedzielna wycieczka w Tatry, to ja już dzisiaj bym się pakował. Stay. What this Temple Pilots w programie trzecim Polskiego Radia, prawie 20 minut po godzinie 13. Małe, niepozorne, ale potrafią zasiać w organizmie prawdziwe spustoszenie. Kleszcze. Jest ciepło, więc ubieramy się w kruciaki, wychodzimy na łono natury, no a tam niespodziewanie coś zakleszcza się na naszym ciele. Niejednokrotnie taka sytuacja kończy się bardzo groźną chorobą. Boreliozą kilka lat temu zaraził się od kleszcza pan Józef, młody mieszkaniec Warszawy. Spodziewałem się, że to może być tak poważne. Pierwszego dnia czułem, że coś jest nie w porządku i że jest nie tak, ale jeszcze mogłem w miarę normalnie się poruszać. Dopiero następnego dnia, kiedy się obudziłem, te objawy były tak silne, że praktycznie od razu poszedłem do szpitala. Nie mogłem wyprostować nóg. W parkach i lasach miejskich Warszawy wśród dorosłych samic co czwarta była nosicielką boreliozy. Doktor Marta Supergan-Marwicz, autorka bloga Zakleszczona Polska. Ale są takie miejsca jak na przykład Mazury, gdzie paradoksalnie, mimo że kleszczy jest więcej, to mniej jest zakażonych tą boreliozą. Czy mi się zdarzyło mieć kleszcze? No raz miałam 12. Ja generalnie siedziałam w lesie, byłam harcerką, więc no, to była taka w sumie norma. Przyszliśmy tutaj na żywca i nas wszystko gryzie. Zabezpieczacie się jakoś siedząc na trawie? Aktualnie dzisiaj nie. Często się panu zdarza złapać kleszcza? Nie, raz w życiu miałem kleszcza, a często jestem na świeżym powietrzu, na łąkach nad rzeką. Nie. W krótkich spodenkach? Tak. Nie zabezpiecza się pan przed taką możliwością? Nie, zdarza mi się używać jakichś środków, ale... Sprawdzam właśnie, czy mam, bo miałam raz w życiu i to chyba z 20 lat temu. Jak ludzie mogą uchronić się przed kleszczami? Co jest w tym przypadku ważne? Koszulę z długim rękawem, długie spodnie, niektórzy profilaktycznie zakładają nawet skarpetki na nogawki, żeby utrudnić po prostu dostęp do ciała kleszczom. Specjalista służby leśnej w nadleśnictwie Puławy, Leopold Leśko. Kleszcze bardzo lubią miejsca, w których nasz na skórę jest delikatny, czyli po powrocie z lasu leśnicy sugerują obejrzenie z całego ciała. Wszystkich tych wrażliwych miejsc, czyli miejsc pod pachami, miejsc, w których nasze ciało się zgina. Nie chciałbym na pewno powtórzyć takiej sytuacji, kiedy moje zdolności były ograniczone. No i raczej staram się unikać takich jakichś zarośli. Oglądam siebie, patrzę, czy nie ma zagrożeń przed tą boreliozą, czy nie ma tych kleszczy. Im dłużej kleszcz przebywa, a jest na przykład zarażony, tym większe prawdopodobieństwo, że przeniesie się ta choroba borelioza na człowieka. W związku z tym należy go jak najszybciej usunąć. Pielęgniarka Barbara Olesińska. Albo za pomocą pensety, albo w rękawiczce, jeśli mam takiego kleszcza, to obracam go w lewą stronę i lekko pociągając do góry. Wyciągnęliśmy już kleszcza i co dalej? Jak zorientować się, że nie zostaliśmy zarażeni? Rumień wędrujący, który jest takim pierwszym, najważniejszym symptomem boreliozy, zaledwie 40-60% osób chorujących taki rumień w ogóle miało. Nie zawsze jest rumień wędrujący, więc jeżeli coś się z nami dzieje po tym, jak wyciągnęliśmy z siebie kleszcza, pojawia się jakieś mięśniobóle, takie coś jakby grypa, ale mieliśmy kleszcza, to należy pójść do lekarza i należy temu lekarzowi o kleszczu powiedzieć. bo to jest bardzo ważna przesłanka. Dalej z tyłu głowy mam coś takiego, że może się to kiedyś powtórzyć i staram się uważać na kleszcze, bo jest to niemiła perspektywa i na pewno nie polecam ludziom i myślę, że warto jest zwracać na to uwagę. Zawsze pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu przed tymi małymi pajęczakami. Kiedy już złapiemy kleszcza, trzeba go jak najszybciej usunąć i obserwować swój organizm, bo mimo, że borelioza to choroba nieuleczalna, jej objawom można przeciwdziałać. Nie straszył, a przestrzegał nasz reporter Józef Niewiarowski. Do lasu w kontekście bezpieczeństwa i długiego weekendu zajrzymy w towarzystwie leśnika już za nieco ponad godzinę. Tu Trójka, 24 minuty po 13. Walking down the street. Or walking on the moon. What's it matter? Out of my cocoon. Step into the sunshine. Man, it feels good. Birds and bees jamming. A theme for the neighborhood. Are we alright again? Are we around the bend? Am I lucky or brave? Are you stronger? Think you could. Birds and bees jamming, they're tuned for the neighborhood. They sing. Do you wanna fly? Do you wanna get high? Yeah, I do. High up here where we are. Let me up there. Well, don't you know it's not that far. Are we all right again? Are we all on the mend? Am I lucky or brave? Are you stronger today? Are we all right again? Yeah, I think we're all right. Looking back, I don't know how. But I can see clear up ahead. Pass it over to that mangy cat. Well, he's been through a lot now, more than you and me. Let's give him what we got, that's who you wanna be. Are we alright again? Can I finally hit send? Am I lucky or brave? Are you stronger today? Are we alright? Pół minuty po godzinie 13, za chwilę Akademia Rozrywki, ale wcześniej sygnały od Państwa. Miłe, niemiłe, ciekaw jestem. 2 2 7 3. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dobry program. Jak zwykle człowiek wraca, na zewnątrz byłem, a teraz jestem w domostwie i to jest coś pięknego, bo można posłuchać swojej ulubionej, ukochanej Trójki. I to jest bardzo ładne. Tak sobie myślałem, że to jakieś bajki Pan będzie opowiadał, ale nie, zaczerwienieliśmy się tutaj w gronie redakcyjnym. Bardzo dziękujemy. No to teraz, skoro już nas tak Pan pochwalił, to łupniem, bo uśniem.

Kabaret Ciach zaprasza na film pruski pod tytułem Knigen Śnieżka. Występują Knigen Śnieżka, Krasnoludki, Książę i Królowa Matka. Scena pierwsza. Aufzug ein. Du lusterko! Lustereczko. Sag mal mir! Powiedz przecie. Wer ist schönster in der Welt? Kto jest najpiękniejszy w świecie? Was? Co? Königin Śnieżka? Królewna Śnieżka? Meine verfluchte Tochter? Moja ukochana córeczka? Ich muss gehen, ją! Muszę ją załatwić. Śnieżka! Śnieżka! Śnieżka! Weg do lasu! Śnieżka, Śnieżka, Śnieżka, won do lasu! Der Wolf wird eine gute Kolację haben! Wilki będą miały dobrą kolację, hi, hi, hi! Scena druga, Aufzug 2. Hej ho, hej ho, do pracy by się szło. Guten Morgen, krasnoludki! Dzień dobry, krasnoludki. Wie heißt du, Mädchen? Jak się nazywasz, dziewczynko? Ich heiße Königin Śnieżka. Jestem królewna Śnieżka. Ich heiße Żwirek. Ja jestem Żwirek. Ich heiße Hermann Poszalek. Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? Hilfe mich bitte! Miś? Miś? Miś? Mysz, mysz! Wirka nisz! My nie jesteśmy misie. Wir krasnoludkę! My jesteśmy krasnoludki. Was ist los, Mädchen? Co się stało, dziewczynko? Geben Sie mir Quartieren hier! Pozwólcie mi z wami zamieszkać. Gut, ja gut. Ja też gut. Okej. Okay. Hast du Hunger? Jesteś głodna? Ja, natürlich. Tak, naturalnie. Weź Apfel für dich. Weź jabłuszko. Apfel. O, jabłuszko. Anko, anko, good apfel. Smaczne, słodziutkie, czerwone. Verfluchte! O kurcze. Trink, trink. Dzyń, dzyń. Du Königin. Królowo. Musisz bezalen. Musisz zapłacić. Śnieżka kaput. Śnieżka nie żyje. Dobra robota, krasnoludki. Bardzo dobra robota. Mam dla was 100 marek niemieckich. Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? Guten Morgen, krasnoludken! Cześć, kurduple. Wo ist królewna Śnieżka? Gdzie jest królewna Śnieżka? Hier, hier, aber Śnieżka ist kaput! Tu, tu, ale Śnieżka jest nieżywa. Oh mein Gott! Do 100 000 beczek zjełczałego tranu. Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? Ona apfel essen. Ona zjadła jabłuszko. Ja dużo betalen. Ja dużo zapłacę. Za waser turbo żołądek. Za płukanie żołądka. 200 niemiecka mark. 200 niemieckich marek. Und Volkswagen. I samochód osobowy. Ja. Tak. Das ist lepsza cena. To jest lepsza cena. Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? Machen Sie. Do roboty. Meine Gräfung, mein Volkswagen, hey, hey, machen zu, fahren wir nach Kopenhagen, Königin Śnieżka ist gesund. Śnieżka ist nicht kaputt. Śnieżka już nie jest nieżywa. Sie ist gesund. Ona jest? Zdrowa. Ich liebe dich, Śnieżka. Ach, kocham cię, Śnieżka. Ich liebe dich, Królewicz. Ach, kocham cię, Królewicz. Und liebe... Liebe, liebe. Achtung! Rechts kommen! Eins, zwei, eins! Jeden, dwa! Jeden, dwa! Jeden, dwa! I tak powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Tak mnie też jest przykro, nic na to nie poradzę, ale musimy zaraz kończyć. Za to w poniedziałek zapraszam na powtórkę z rozrywki o 13.45. A przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. Ale wcześniej Maciej Zębaty zaśpiewa piosenkę Bajkę dla Rafałka, a na zakończenie piosenkę do samodzielnego nucenia wykonają Skaldowie. Dodam, że będzie to piosenka o króliczku. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Pralka kocha pranie, kocha też Rafałka. Posłuchaj, Rafał. co ci powie prawda. Leci ptaszek, leci, skrzydła ma z ołowiu. W prawej ręce trzyma nożyce do drobiu. Dołem płynie rzeka, w rzece zakonnica. W różowych mylonach, jak każe obyczaj. Na dnie płetwo nurek, co ma długą rurę. Ładnie szura, ładnie, długą rurą podnie. Ej, przyjechał kuzyn, dyskoteką kombi. Czasem se zaświeci, czasem se zatrąbi. Napisał to Puszkin, a po nim Lermontow, że najlepsze puszki robi firma Wąchock. Koło mojej stajni chodzą rubiszczyny. Trochę się popijmy, ale nic lecimy. Trochę się popijmy, ale nic lecimy. Trochę się popijmy, ale nic lecimy. Trochę się podróży dookoła świata. Posuwając się szlakiem Pabla Escobara przez Kolumbię, nie natrafiliśmy na plantację koki, ale niebezpieczeństw nie zabrakło. Z Santa Marty, miasta na wybrzeżu Morza Karaibskiego, wyruszyliśmy na wycieczkę do nadmorskiego parku Tyrona, położonego w nadbrzeżnych górach Sierra Nevada. Nikt nie uprzedził o skali trudności. Toteż, zabierając podręczny plecak, nie zadbałem, aby go wcześniej opróżnić. A były tam przede wszystkim książki w liczbie jedna na każdy dzień podróży. Sporo. Zamierzałem zostawić plecak w autobusie. Niestety okazało się, że nie będziemy już nim wracać. Musiałem wrzucić cały majdan na plecy. Trudno. Droga pięła się lekko pod górę i mimo upału baldachim drzew znakomicie go ograniczał, nie przedstawiała większego problemu. Minęliśmy prehistoryczne ruiny, odpoczęliśmy w wiosce tubylców żyjących jak przed wiekami, nie używali nawet języka hiszpańskiego, a dowiedziawszy się, że dalej będzie już tylko schodzenie, z radości obaliłem duże piwo. A może i dwa. I zaczęło się. Zejście na plażę Z wysokości 900 metrów nie byłoby szczególnie trudne, gdyby nie blisko 45-stopniowe słońce. Teren był całkowicie osłonięty i niemal pionowe zejście po kamieniach wśród licznych piargów i rozpadlin. Plus ten przeklęty plecak. Piwo też zrobiło swoje. Już po kilkudziesięciu metrach przypomniała też o sobie zerwana przed laty łąkotka. Musiałem iść ostrożnie, cały ciężar przenosząc na prawą nogę. Wiedziałem, że jeśli utknę, nikt mi nie pomoże. Szlakowi, którym schodziliśmy, nie podołałby nawet osioł. W pewnym momencie nieomal zemdlałem. Przyjaciele uwolnili mnie od plecaka, a milczący dotąd turysta z Chile wylał mi na kark całą butlę zimnej wody. To mnie podniosło. Dotarłem do plaży, pięknej jak na Seszelach, ale nie miałem czasu się zachwycać. W ubraniu padłem twarzą w chłodne, słone fale i leżałem bez ruchu jakieś 5 minut, zanim doszedłem do siebie. Pełnię sił odzyskałem dopiero na wyspie San Andres, położonej u wybrzeży Nikaragui. Niewielka, 12 km na 3, na całej prawie długości okolona jest pierścieniem raf, zapewniających doskonałe warunki do nurkowania. Skorzystałem. Hotel położony był na brzegu morza, a właściwie już w morzu. Część restauracji znajdowała się bowiem na molo i pod nogami chlupał ocean. To też kąpać się i nurkować można było praktycznie bez przerwy, a właściwie w trakcie przerwy posiłku. Nie odbyło się bez kłopotów z pokojami. Ten zarezerwowany dla mnie na poddaszu był zajęty. To też menadżer hotelu zaproponował na 3 dni apartament z widokiem na morze i jeszcze dorzucił jakieś drinki w ramach rekompensaty. Być może w negocjacjach pomogła kompletna nieznajomość angielskiego przez Don Alonso. Było to o tyle ciekawe, że większość mieszkańców stanowili ciemni jak heban anglojęzyczni murzyni. No i sytuacja zrobiła się zabawna, gdy do roli tłumaczki zatrudniłem hotelową pokojówkę z wiadrem w ręku, a Don Alonso wysłuchiwał naszych uwag, stojąc przed dziewczyną na baczność. Pod koniec pobytu Don Alonso miał nas serdecznie dosyć, więc gdy jedna z uczestniczek wyprawy powiedziała, żegnając się, wykuty na blachę hiszpański tekst „Wrócimy za rok”, w oczach hotelarza pojawiło się autentyczne przerażenie. Go, go, gonić go! Czy kto widział, jak biegnie kuliczek ulicą? Czy kto widział to? W naszym mieście szukali kuliczka ze świcą. Ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka. Ale wygonić go. Czy kto widział, jak dobrze tej małej w czerwonym? Czy to widział kto? Kto nie widział, niech w oknie podniesie zasłony. A zobaczy ją. O, o, o, o. Zniknie za rogiem czerwona spódniczka. Ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka. Ale wygonić go. Czy wędrował kto drogą, co słońce odchodzi? Czy wędrował kto? Kto ciekawy, zapraszam do starej mej łodzi. A zobaczy to. Zniknie za wodą twarz fantastyczna. Ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka. Ale wygonić go, a,